Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Prawie minuta po godzinie czwartej, wake up. No właśnie, witamy tych z Państwa, którzy właśnie przecierają jedno oko, drugie oko i wstają. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk będziemy z Państwem do godziny szóstej. In the dark. Nazwa jakby na miejscu, no bo nadal ciemno, nadal niekoniecznie ciepło. No właśnie, śniegowo, deszczowo. brzydko. No ale przy takich utworach zdaje mi się, że łatwiej czekać na wiosnę. A Night to Remember, tak nazywa się ta epka, no a z niej właśnie Drifter in the Dark, utwór, który już kiedyś Państwu prezentowałem. 5 minut po godzinie 4:00, trójka budzi off do godziny 6:00, no i adres do korespondencji właśnie mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, jeżeli mają Państwo ochotę dodać się na naszej liście obecności, bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam. We'll be right back. tego pozazdrościć tym, którzy go posiadają. Wspominałem o tym winylu jakiś czas temu, fioletowo-czarnym winylu. Jakiś czas już minął, bo 28 września na Twitterze Kraków Love Sadana poinformowali o tej wyjątkowej płycie. Ale nie chodzi o album Nights to Remember, z którego wybrałem utwór Silence, ale o ich wcześniejszą epkę Darkest Dreams. Darkest Dreams. No właśnie, kto z Państwa się przebudził? Mam nadzieję, że te sny jednak były dobre. No, to teraz będzie taki mały smaczek. Utwór, który na pewno Państwo znają. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, I laugh again. If I walk away from you, and leave my love, could I laugh again? Again. Am I still in your head? You used to light me up. You shut me down. If I was to walk away from you, przy dźwiękach archive nawet przebudzenie o tej porze nie jest straszne. Tak napisała pani Maria, z kolei pani Dorota też cieszy się na archive. A no właśnie, taka niespodziewajka o poranku i w jedynej słusznej wersji, w wersji długiej. Zrywamy kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Alojzy, Bernard, Grzegorz, Józefina, Justyna, Maksymilian, Piotr i Teofan. No to tradycyjny dźwiękowy tort. Violently happy, I'm driving my car too fast. With pani Brzoza, chociaż wydaje mi się, że szwedzkie słowo Björk brzmi nieco lepiej. Tak swoją drogą, gdybym nie znał pani Brzozy i gdyby ktoś powiedział mi, że Violently Happy to utwór z roku 2021, no to pewnie bym uwierzył. Nie wiem, czy to wynika z tych tajemniczych umiejętności przewidywania tego, co zdarzy się w muzyce za kolejne 10-20 lat. No ale jak widać, jak słychać, pani Björk, idzie to bardzo, bardzo dobrze. Za 28 minut wybije godzina 5. Słuchają państwo trójkowo, rokowo do godziny 6. No a my ciągle się budzimy. Jeżeli nadchodząca wiosna miałaby jakiekolwiek udźwiękowienie, Z pewnością przypisałbym jej ten właśnie soundtrack Warrior i powietrzne dźwięki prosto z Brooklynu. A no właśnie, Airwaves, tak się nazywają. Servus, to pan Jakub, tradycyjny servus. Jeszcze pan Jakub nie słuchał archive na przebudzenie o tej godzinie. Oczywiście brzmiało to magicznie. No właśnie, tak pomyślałem sobie, że zrobimy sobie taką małą ucztę, a może za tydzień też sięgniemy do innego utworu grupy archive. Rok 81, album Movement. No, to był trudny czas dla członków grupy Joy Division. Wtedy właśnie po śmierci Jana Curtisa jednak członkowie postanowili, że będą grać właśnie pod nową nazwą, pod nazwą New Order. Odrzucili jednak utwory, które powstały w czasie twórczości Joy Division, no ale zostawili dwa utwory, które nagrali razem z panem Curtisem. Te dwa utwory to Ceremony oraz In a Lonely Place. No właśnie, 8 utworów, w tym również i ten ostatni utwór Daniel, który wieńczy album Movement. Za 19 minut wybije godzina 5. Z Gdańska. Częściej chyba można spotkać ich na koncertach za granicą, a tak właściwie chyba powinienem powiedzieć, można było spotkać. No ale miejmy nadzieję, że powrócimy do tych koncertów. Ale skoro Iggy Pop mówi o nich na antenie BBC Radio 6, wymieniając takie przymioty jak mądrość, inteligencja, ale wielka siła, no to chyba musi to coś znaczyć. Trudno mi połapać się w tych wszystkich nowościach i w tych wszystkich newsach, które dotyczą grupy Trupa Trupa. No ale dobrze, że jest Grzegorz Kwiatkowski. Chciałem powiedzieć lider, ale podobno oni wszyscy są równi. No właśnie, dużo się dzieje u nich, bo pojawili się we wrześniowym wydaniu amerykańskiego National Geographic. Zadebiutowali w weekendowym Luton, czyli takim francusko-szwajcarskim Guardianie. A z kolei anglojęzyczny artykuł o zespole z portalu Culture.pl również był polecony przez największego amerykańskiego nadawcę. No, dużo się dzieje w szeregach grupy Trupa Trupa, no ale czekamy na nową płytę, bo tak w nieskończoność odsłuchiwać starych utworów, no to jest oczywiście przyjemna sprawa, ale czekamy na nowe kompozycje. Greg Dooley przed nami i to będzie kompozycja It Falls Apart. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mąż i żona, żona i mąż, Jenny i Joseph Anderotti. Duet Fountains of Love prosto z Kalifornii. Jeżeli Państwo dobrze pamiętają, już jakiś czas temu prezentowałem dźwięki Fountains of Love, no ale dzisiaj utwór zdaje mi się, że po raz pierwszy. Anarchy and Kisses. Za 6 minut wybije godzina 5. No to skoro mam jeszcze zimę, no to trochę dźwięków zimnofalowych. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Wake up, czyli tradycyjny sygnał od pani Kate Bush w ten bardzo wczesny piątkowy, ciemny niestety jeszcze poranek. Trójka budzi off do godziny 6, a za chwilę wybije godzina 5.